نوای نی، برنامه شماره 16، نویسنده محمود شاخرخی، اجرا کنندگان فیروزه امیر مؤز، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و رفعتی تنظیم شده. صدا برداران رضا ملکوتی، علیرضا فهیم دشبان. تهیه کننده برنامه مهدی صدیفی. فیاض مطلق که اول بی بدایت است و آخر بی نهایت، و به یاد او که در ذات و صفات بی همتاست و سرگشتگان وادی حیرت و ضلالت را هادی و راه نما، و با درود بر پیامبران و اولیاء راستین که ستاره های درخشان سپهر حقیقتند و مشعل‌های فروزان طریق رستگاری و هدایت، سخن امروز را آغاز می‌کنیم و از حضرت حق طلب توفیق و یاری می‌نماییم. ای خدا، جان را تو بنما آن مقام کندران بی حرف می‌روید کلام. از آن زمان که پروردگار متعال آدمی را بر پهنه خاک بیافرید، به مقتضای مشیت ازلی او را به خویشتن وا نگذاشت تا همچون دیگر جانوران تابع غرایز خود باشد، بلکه انسان را از راه لطف و تفضل به نعمت و موهبت رهبری بنواخت و به وجود حجت و ولی سرفراز و گرامی داشت، چنانکه کلام مجید بدین معنا ناطق است که در هر دوری از ادوار آدمی را راه نما و رهبری مقرر بوده است. پس به هر دوری ولیی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. و این از آن روست که رب الارباب را از آفرینش این طرف موجود مراد و مقصدی دیگر بود، که هم از نخست او را از جمله ممکنات ممتاز ساخت و به تشریف کرمنا مکرم داشت و بر فرشتگان ملأ اعلا عرضه کرد تا در پیشگاه قدر و منزلتش سجود کند، چرا که مشیت چنین مقرر نموده بود که این لطیفه خلقت در روی زمین خلیفه و جانشین خدا باشد و مرآت و مجلای جمال و کمال. آدم خاکی ز حق آموخت علم، تا به هفتم آسمان افروخت علم، نام و ناموس ملک را در شکست، کوری آن کس که با حق در ببست. از دیدگاه عرفان و نیز شریعت و مذهب، ولایت و رهبری از اهم مسائل و موضوعات است، بلکه به تعبیر دقیق تر ولایت اصل همه اصول و اساس دیگر امور است و همه اعمال و کردار آدمیان بر حول محور ولایت و اصل رهبری گردانند و فرع این اصل محسوب می شود. پس حقایق را که اصل اصل هاست دان، که آنجا فرق ها و فصل هاست. مولانا که پرورده مکتب وحی و تربیت یافته شریعت قویم محمدی است، اصل ولایت و رهبری را از مبرمترین و ضروری‌ترین نیازهای آدمی دانسته و بر آن تأکید فراوان دارد و شرح این احتیاج را در مواضع مختلف مثنوی معنوی مطرح ساخته و شورانگیزترین سخنان را بر صحیفه جاویدان مثنوی رقم زده است. پیر را بگزین که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر، هرکه او بی مرشدی در راه شد، روز قولان گمره و در چاه شد. پیر کیست؟ همان خلیفه خدا در روی زمین و جانشین حقیقی و بالاستحقاق پیامبر و ائمه خدا که در مهالک و وادی‌های پرخوف و خطر دست آنش در ماندگان و افتادگان را دستگیر است. پس باید او را جست و بدو پیوست و در کنف حمایت و ارشاد وی قرار گرفت که او پیغمبر زمان خیش است. مکسل از پیغمبر ایام خیش، تکیه کم کن بر فنا بر کام خیش. گرچه شیری چون روی ره بیدلیل، همچو روبه زلالی و زلیل. این مپر الا که بابرهای شیخ، تا ببینی آن لشکرهای شیخ. یک زمانی موج لطفش بال توست، آتش قهرش دمی هم مال توست. مگسل از پیغمبر ایام خیش، تکیه کم چه شیری روی ره بی دلیل همچو روبه در زلالی و زلیل سالکان و جمله رهروان را به انتخاب رهبر ملزم و مکلف می شناسد ملوث به همگان انذار می کند و هشدار می دهد که سخت به هوش باشند که شیادان رهزن و شوخ چشمان بی آزرم فرومایه بسیارند که خود را به صورت و شیوه اولیا می آرایند و بر سر راه ساده دلان دام نیرنگ و تزویر می نهند تا آنان را شکار خیش سازند. پس باید کاملا به هوش بود تا در شبکه حیله و دام تزویر این آدم صورتان ابلیس سیرت قرار نگرفت. حرف درویشان بدزدد مرد دون تا بخواند بر سری میزان فسون. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. مولانا نعت و صفت شیادان متظاهر را که با نیرنگ و فسون خیشتن را به لباس اولیا بر خلق عرضه می کنند در داستان آن شغال که در خم رنگ افتاده بود به صورتی بس بدی و دلکش تصویر کند و سیمای آن نابکاران را پیش چشم خلق باز می نماید. به شرح داستان گوش فرامیداری. آن شغالی رفت اندر خم رنگ، اندر آن خم کرد یک ساعت درنگ. پس برآمد پوستش رنگین شده، این منم طاووس علیین شده. شغالی را در کارگاه سباقان گذار بود، قضا را ناگهان در خمی از رنگ در افتاد. با جهد و تلاش خود را از درون رنگ بیرون افکند، چون پشم رنگین خود را در زیر اشعه آفتاب بدید، او را حالتی خوش دست داد و بران شد که خیشتن را به نام طاووس بر شغالان عرضه کند. پشم رنگین رونق خوش یافته، ز آفتابان رنگ ها برتافته. دید خود را سرخ و سبز و بور و زرد، خیشتن را بر شغالان عرضه کرد. شغالی از جوق شغالان به نزدیک شغال حیلت ساز فرارفت و او را گفت: ای شغالک، صنعی عجیب برانگیخته و فسونی غریب به کار بسته ای. نیک می دانم چون تو را از حقیقت بهره نیست، به حیلت و شبه و شید سر آن داری که در میان شغالان امتیازی به دست آوری. پس بجوشیدی ندیدی گرمی، پس به شید آورده‌ای بی شرمی. صدق و گرمی خود شعار اولیاست، باز بی شرمی پناه هر دواست. که التفات خلق سوی خود کشند، که خوشیم و از درون بس ناخوشم. شغال مدعی و افسونگر که طنز و تعریض آن شغال آگاه و معترض را بشنید، سر فرا گوشه بیاورد و گفت: بی سبب به شناعت پرداخته ای و بی جهت در حقانیت من تردید روا می داری. زمان نیکو در رنگ من بنگر تا از تو رفع شبه گردد و صدق گفتارم را دریابی. آن شغال رنگ رنگ اندر نهفت، بر بناگوش ملامتگر بگفت: بنگر آخر در من و در رنگ من، یک سنم چون من ندارد خود شمن. کار ادعای شغال مزور بالا گرفت، دوغی از شغالان در پیرامونش گرد آمدند و آن دعای دار را پرسیدند که از این پس تو را چه بنامی؟ گفت: مرا طاووس زیبای علیین نام نهید. باز شغالان به پرسش پرداخته گفتند: طاووسان را علائم و نشانه هاست که در تو از آنها نشانی نیست. شغال نیرنگ باز در پاسخ درمانده گشت و پیش همگنان کارش به رسوایی کشید. پس بگفتندش که طاووسان جان، جلوه ها دارند اندر گلستان. خلقت طاووس آید ز آسمان، کی رسی از رنگ و دعوی ها دران. آنگاه مولانا صورت حال مدعیان حالات و مقامات را که فاقد اصالت و صلاحیتند باز می نماید و نتیجه می گیرد که ریشه این همه انحراف ها هوای نفس و حب مال و جاه است که بر روح و اندیشه آدمی چیره و غالب می آید و نفس با آدمی همان می کند که با فرعون طاغی کرد و او از سر جهل و غرور خود را خدا پنداشت. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. این ندانستند ایشان از اما، هست فرقی در میان بی منتها. کار پاکان را قیاس از خود مگی. گرچه باشد آن در نوشتن شیر شیر، جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. همسری با انبیا همچو خود پنداشتن. این ندانستند و ایشان از اما، هست فرقی در میان بی بیشک همه این مفاسد و گمراهی ها از شونی و خیرگی نفس طاغی سرکش نشأت می گیرد و دوستی مال و جاه آدمی را از طریق فوز و فلاح منحرف کرده در وادی های تمنیات ناپایدار به تباهی و هلاکت سوق می‌دهد. مال مار آمد که در وی زهر هاست، من قبول و سجده خلق اژدها هاست. های ای فرعون ناموسی مکن، تو شغالی هیچ طاووسی مکن. سوی طاووسان اگر پیدا شوی، عاجزی از جلوه و رسوا شوی. ای سگ گرگین زشت از حرص و جوش، پوستین شیر را بر خود مپوش. و تو ای دوست، همکنون صورت حال من را در این داستان باز بین و به نیکوی بنگر که چسان و چگونه شیادان رهزن و شغالان رنگامیز حیلت ساز در برابر حجت حق و ولی مرشد و رهبر راستین امت امام بزرگ بارمان به دعویه برخواستند و جمعی از سر جهل و ساده دلی هارون را رها ساخته به گوساله سامری سجده می‌برند و با بودن احمد سر بر آستان بوجهل می‌نهند. بانگ زد گوساله ای از جادویی، سجده کردی که خدای من توی. و دیو را بر سلیمان رچان می‌گذارند و مدعیان فرومای و نیرنگ باز را به محک تجربه نمی آزمایند و فریب اهریمنان رهزن را پذیرا گشته دل به هر ابلیس آدم رو می سپارند. آخر آدم زاده ای ای ناخلف، چند پنداری تو پستی را شرف. اسب همت سوی آخر تاختی، آدم مسجود را نشناختی. آخر آدم زاده ای شده دوران و خلیل زمان را دریاب و از هرچه بوته است اعراض کرده روی برتاب که تنها راه رستگاری و نیکبختی همین است. و چون نفس تو را همگام و همراه پیر بیند، سر اطاعت بر آستانت نهد. نفس چون با پیر بیند گام تو، از بن دندان شود آرام تو. خاک شو در پیش پیر با صفا، تازه خاک تو بروید کیمیا. کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. با آرزوی موفقیت برای همه صاحب دلان، تا برنامه دیگر شما را به خدا می‌سپاریم. Yeah.